jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zylewski, zapraszamy na serwis. Decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości po kolejnym spotkaniu kierownictwa partii. Polska będzie miała swój lek na COVID-19. Zakończył się pierwszy etap produkcji. Lek, który działa. Zawierający przeciwciała neutralizujące koronawirusa. W serwisie także reakcje Polski i Stanów Zjednoczonych na zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. Po stronie Solidarnej Polski jest decyzja w sprawie przyszłości koalicji, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa partii. Zebrał się także zarząd Solidarnej Polski, a wieczorem doszło do kolejnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości. Ponad 3 godziny trwało spotkanie kierownictwa PiS-u, w którym oprócz Jarosława Kaczyńskiego wzięli udział także między innymi premier Mateusz Morawiecki, szef klubu Ryszard Terlecki, ministrowie spraw wewnętrznych i obrony. Radosław Fogiel mówił później, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski. Zastrzegł jednak, że jego partia jest gotowa na każdy scenariusz. W ich gestii tak naprawdę jest w tej chwili, czy koalicja będzie istniała, czy Zjednoczona Prawica będzie mogła realizować swój program, czy nie. Nam zależy na tym, żeby Polskę zmieniać. O godzinie 19 doszło do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski. Ta rozmowa trwała 1,5 godziny. Zbigniew Ziobro usłyszał, na jakich warunkach Prawo i Sprawiedliwość zamierza dalej z koalicjantami współpracować. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z nieoficjalnych informacji podanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że efektem negocjacji ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Lider PiS miałby zostać szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, MON oraz MSWiA. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro po południu ma dojść do spotkania ścisłego kierownictwa władz Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy lek na COVID-19 powstał w Lublinie. Do badań klinicznych trafi ponad 3000 ampułek. Lek powstał w wyniku procesu frakcjonowania osocza osób zdrowych, ozdrowieńców lub tych, którzy przeszli COVID-19 bezobjawowo. O przełomie mówił jeden z inicjatorów produkcji leku, senator Grzegorz Czelej. Jako pierwsi na świecie mamy lek na COVID-19. Lek, który działa. Lek zawierający przeciwciała neutralizujące koronawirusa. Lek został dopuszczony do niekomercyjnych badań klinicznych. Będą one prowadzone pod kierunkiem profesora Krzysztofa Tomasiewicza, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. My już po tych pierwszych kilkudziesięciu może pacjentach będziemy wiedzieli, jaki jest efekt tej terapii. To nie jest terapia eksperymentalna, zapewnia członek zarządu do spraw operacyjnych Biomed Lublin SA Piotr Fitz. W badaniach klinicznych raczej spodziewamy się nie tyle potwierdzenia skuteczności, co dobrania dawki, która pozwoli później skutecznie zarządzać ilością leku. Jeszcze w tym roku lek ma zostać podany pacjentom do badania klinicznego. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 974 zakażenia COVID-19. Zmarło 28 osób, a wyzdrowiało 589. O 11 mają być wznowione rozmowy przedstawicieli rządu oraz działających na Śląsku związków. Wczoraj ustalono, że Polska przyjmie niemiecki długofalowy model transformacji górnictwa. Na razie nie ma porozumienia, czy odejście od węgla nastąpi w 2060 roku, jak chcą związki, czy w 2050, jak proponuje rząd. Nieważne, jak długo będziemy rozmawiać, ważne, aby negocjacje zakończyły się porozumieniem, mówi pełnomocnik rządu Artur Soboń. Nie ma żadnego limitu czasowego. Chodzi o to, żeby dojść do porozumienia, nie tylko do porozumienia, które określi tą sytuację na dzisiaj i zamknie tą formę protestu, ale przede wszystkim do takiego porozumienia, które pokaże przyszłość dla sektora górniczego w Polsce. W kopalniach nadal trwa podziemny protest górników. W akcji bierze udział ponad 400 osób. Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę, oświadczyło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To reakcja na informację, że Aleksandr Łukaszenka objął prezydenturę, a inauguracja odbyła się bez wcześniejszych zapowiedzi. Również Stany Zjednoczone oświadczyły, że nie mogą uznać Łukaszenki za legalnego prezydenta Białorusi. Wybory z 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe. Ogłoszone wyniki zostały sfałszowane, co nie skutkuje legalnością. Stany Zjednoczone nie mogą uznać Aleksandra Łukaszenki za legalnie wybranego przywódcę Białorusi, oświadczył rzecznik Departamentu Stanu, wskazując na liczne nieprawidłowości wyborcze, takie jak ograniczanie prawa startu kandydatom, uniemożliwianie wstępu obserwatorom do lokali wyborczych, zastraszanie kandydatów opozycyjnych, a także zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz dziennikarzy. Resort dyplomacji Stanów Zjednoczonych wskazał, że drogą naprzód powinien być narodowy dialog, który będzie prowadził do tego, że Białorusini będą mogli wybrać swoich przywódców w wolnych i uczciwych wyborach przeprowadzonych z udziałem niezależnych obserwatorów. Uwolnienie bezprawnie aresztowanych i zakończenie represji wobec pokojowo protestujących obywateli to pierwszy krok do prawdziwego narodowego dialogu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek piłka nożna. Lech Poznań awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejosz pokonał pewnie 5-0 na Cyprze Apollon Limassol. Trener Dariusz Żuraw cały w skowronkach. Nie było takie proste rozmontować tą defensywę, pomimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani i szukaliśmy tych piłek za linię obrony. Fajnie, że po takim podaniu, po fajnej akcji tą bramkę zdobyliśmy. No, kiedy dołożyliśmy drugą, widać było po zespole, że złapał naprawdę duży luz, a kiedy złapiemy luz, to jesteśmy naprawdę mocni. Co do Lecha, dodam, że w związku z awansem niedzielny mecz w Ekstraklasie z Pogonią Szczecin został przesunięty na inny termin. A dzisiaj w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagrają Piast Gliwice i Legia Warszawa. Piast na wyjeździe z FC Kopenhaga, a Legia przy Łazienkowskiej z kosowską Dritą. Także dzisiaj wieczorem o Superpuchar Europy Bayern Monachium zagra Sevillą. W ataku Bawarczyków uskrzydlony Robert Lewandowski, który wraz z Manuelem Neuerem i Kevinem De Bruyne znalazł się w ścisłym finale plebiscytu na piłkarza roku UEFA. Kto wygra, dowiemy się 1 października. Kończąc wątek piłkarski, Atletico Madryt poinformowało o porozumieniu z Barceloną w sprawie transferu Luisa Suareza, a reprezentacja Holandii, czyli rywal Polaków w Lidze Narodów, ogłosił nazwisko nowego selekcjonera. Został nim Frank de Boer. Rywalem piłkarzy ręcznych Łomży Vive Kielce w Lidze Mistrzów był MOL Pik Szeged. Wygrali Kielczanie 26-23 i było to pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Węgrzy przyjechali osłabieni po tym, jak w drużynie było kilka przypadków koronawirusa. Poprzeczka i tak została zawieszona wysoko, przyznaje drugi trener Krzysztof Lijewski. Dużo znaków zapytania przed tym spotkaniem. W jakim składzie przyjedzie nasz przeciwnik, jak będą grali? Odkrywaliśmy tego przeciwnika podczas meczu. Faktycznie jakbyśmy byli bardziej skuteczni od samego początku, to ten mecz mógłby się ułożyć troszeczkę łatwiej dla nas. Natomiast pierwszy to pewne punkty w tym sezonie na pewno cieszą. W koszykówce porażka Anwilu Wosławek, który w eliminacjach Ligi Mistrzów przegrał z Belgami z Belfius Mont-Eno i odpadł z rozgrywek. Przegrał także Stelmet Zielona Góra, mistrz Polski w lidze VTB z Zenitem Sankt Petersburg. Stelmet jest liderem ekstraklasy, wicelider to Legia Warszawa. Legioniści pokonali 84-64 polski Cukier Toruń. I jeszcze Żużel na koniec. Piotr Pawlicki zostaje w Unii Leszno i będzie stanowił o sile drużyny także w przyszłym roku. Będzie to jego 10. sezon w barwach Byków. Sport wraca za godzinę. Czwartek nadal ciepły, ale pochmurny w centrum i na Lubelszczyźnie. Na południu możliwe burze. Termometry pokażą w Gdańsku 16 stopni, w Rzeszowie 18, w Katowicach 21, najcieplej 25 stopni w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8T. Pamięć 64 giga za 599. Taniej o 100 zł. Wow! I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 7. Nieodmiennie są z Państwem Anna Regulska, Monika Rutka i Michał Kirmuć.

Don't worry, be happy. Prawda, że ładne motto na nowy dzień? Bobby McFerrin, oczywiście artysta, który jako pierwszy w historii listy Billboardu znalazł się na pierwszym miejscu z utworem zaśpiewanym a cappella. Jest godzina 7:14, to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pan się nie martwi niczym dzisiaj. Nie, nie. No Bobby McFerrin już... Tak. Bobby McFerrin już mnie tak wprawił w dobry nastrój, że nie ma mowy o żadnych zmartwieniach. Bardziej, że pod koniec tam on śpiewa w pewnym momencie, cokolwiek się wydarzyło, i tak przeminie. Bardzo, bardzo to piękne i będę miał to w pamięci. No dobrze, mamy dzisiaj pytanie od pana Andrzeja. Pływając łódką motorową, zauważyłem, że śruba obracająca się w wodzie zostawia za sobą bąbelki powietrza. Skąd to powietrze, skoro śruba znajduje się pod wodą? Ściślej rzecz biorąc, to nie jest powietrze, tylko to są bąbelki z parą wodną. To, co pan Andrzej widział, to wynik tak zwanej kawitacji, czyli takiej szybkiej zmiany stanu skupienia z ciekłego w gazowy. W przypadku śruby w motorówce, ale równie dobrze na przykład w przypadku płynącej torpedy albo wody przepływającej przez jakieś zwężenie w zaworze na przykład. W niektórych miejscach tych poruszających się obiektów, czy to obiekt się porusza, czy to woda się porusza w obiekcie, nieistotne, dochodzi do nagłej zmiany ciśnienia. A wraz z tą właśnie nagłą zmianą ciśnienia w miejscach niektórych powstaje niemalże próżnia. Wtedy, kiedy rzeczywiście to ciśnienie tak drastycznie i bardzo szybko spada. W takich warunkach dochodzi do właśnie gwałtownej zmiany stanu skupienia, czyli woda z fazy ciekłej zamienia się bardzo, bardzo szybko w fazę gazową, czyli w parę wodną. Potem to ciśnienie zaczyna znowu rosnąć, a pęcherzyki pary wodnej są zgniatane przez napierającą ze wszystkich stron wodę i to w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do powstania fali uderzeniowej i do uszkodzenia na przykład śruby napędowej. Nie chodzi tutaj od razu o jakieś duże straty, o urwanie śmigła czy urwanie całej śruby, tylko jakieś takie mikrouszkodzenia, które dość mocno skracają żywotność elementów pracujących tam, gdzie woda szybko przepływa. Zresztą to pękanie pęcherzyków pary albo ich tak zwana implozja, czyli takie zapadanie się w sobie, jest jednym z największych źródeł hałasu pod wodą. Stąd okręty podwodne, no, które bardzo chcą być ciche, mają z kawitacją dość spory problem, bo nie słychać ich silników, nie słychać, czy może być tak, że nie słychać ich silników, nie słychać żadnych urządzeń, a słychać pękające bąbelki pary wodnej. I to jest dość duży problem taki fizyczny, bo temat jest skomplikowany. Zresztą w domu też możemy usłyszeć kawitację. Jak gotujemy wodę w czajniku, to zanim ona się zagotuje, woda wydaje jakieś dźwięki. I też kiedyś w pytaniach z kosmosu o tym opowiadałem. To jest ten moment, w którym bąbelki pary wodnej, które powstały przy samej grzałce, gdy wędrują troszeczkę wyżej, tam woda jest mniej ogrzana jeszcze i one implodują do środka. No więc to jest podobny efekt. Natomiast po to, żeby nie było tak w ramach tego don't worry, be happy, że to takie bardzo negatywne wszystko, to może zostać wykorzystane. Na przykład prowadzi się od lat już badania nad urządzeniami, nad pojazdami albo nad torpedami, tak zwanymi superkawitacyjnymi. I chodzi o to, żeby w cieczy, bo kawitacja tylko i wyłącznie w cieczy ma miejsce, żeby w cieczy obiekt, który się poruszał się tak, był skonstruowany tak, żeby w zasadzie w całości poruszał się właśnie w takim bąblu pary wodnej, czyli w zasadzie nie poruszałby się wtedy w wodzie, tylko poruszałby się w dużo rzadszym ośrodku, czyli w gazie. Dzięki temu, że ośrodek jest dużo rzadszy, zasadniczo zmniejszają się opory ruchu, w związku z tym taki obiekt superkawitacyjny mógłby się poruszać z ogromną prędkością, która by była zupełnie nieosiągalna w wodzie w normalnych warunkach. No dobrze, dziękuję w takim razie panu za odpowiedź. No i życzę oczywiście w ramach tego tematu bardzo radosnego dnia. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia oczywiście jutro. A my wracamy do muzyki. W przyszłym tygodniu bawilibyśmy się na koncercie Stevena Wilsona, no ale jak wiadomo, jak wielu artystów, taki Steven postanowił przełożyć wizytę w naszym kraju na przyszły rok. Także przełożył wydanie albumu The Future Bites, który miał być z nami już od kilku tygodni, ale poczekamy do początku następnego roku. Na szczęście mamy już pierwsze fragmenty tej płyty i na dzisiaj mam dla Państwa utwór Eminent Sleazy, Steven Wilson. Sleazy, nowy utwór Stevena Wilsona. No jak widać, trochę zmieniły się jego muzyczne upodobania od czasów The Porcupine Tree czy No Man, ale jeśli o mnie chodzi, mi ten kierunek jak najbardziej odpowiada. Wracamy do polskiej muzyki, bo mamy nowy utwór Roberta Przybysza, znanego szerzej jako Polaczek. Nagrał go z Rafałem Matuszakiem, znanym zespołu Koma. Rzecz nazywa się Żelbeton. szar z mody. Ludzie roboty robią szmal. Podajesz plastikowe lowe. W ogrodzie tylko beton i żel. Na fioletowo świeci niebo. Szaro-różowy pada deszcz. Malujesz kwiaty na paznokciach. W ogrodzie tylko beton i żel. Tylko beton i żel. I kombinujesz jak tu przetrwać. Budujesz beton nowe schrony. Kombinujesz jak tu przetrwać. Zamurowując wszystko co zielone. Żel, beton i Polaczek. Zdążymy jeszcze coś zagrać przed skrótem wiadomości? Mam nadzieję, że tak. Ed Sheeran, Chris Stapleton i Bruno Mars. Blow. Baby, Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po wpół do ósmej. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro po południu ma dojść do kolejnego spotkania ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Po wczorajszym politycy PiS-u mówią, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski. W ich gestii tak naprawdę jest w tej chwili, czy koalicja będzie istniała, czy Zjednoczona Prawica będzie mogła realizować swój program, czy nie. Ta współpraca musi być na uczciwych warunkach, musi być współpracą konstruktywną. Mówi wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Wieczorem doszło do kolejnego spotkania prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Z nieoficjalnych informacji podanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że efektem negocjacji ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Lider PiS-u miałby zostać szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, MON oraz MSWiA. O 11:00 mają być wznowione rozmowy przedstawicieli rządu oraz działających na Śląsku związków. Wczoraj ustalono, że Polska przyjmie niemiecki długofalowy model transformacji górnictwa. Na razie nie ma porozumienia, czy odejście od węgla nastąpi w 2060 roku, jak chcą związki, czy w 2050, jak proponuje rząd. W 10 kopalniach nadal trwa podziemny protest górników. W sumie strajkuje ponad 400 osób. Do północy trwały protesty białoruskiej opozycji w Mińsku. Do ich tłumienia władze zaangażowały pojazdy z armatkami wodnymi, milicyjny OMON i wojska wewnętrzne. Według niezależnych mediów w całym kraju zatrzymano co najmniej 200 osób. Białorusini wyszli na ulicę po inauguracji kolejnej kadencji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Uroczystość została zorganizowana bez zapowiedzi i bez transmisji w radiu i telewizji. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełowicz. Ponad 60 milionów złotych kary dla banków BNP Paribas, Millennium i Santander. Tak zdecydował szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy kredytów walutowych. Chodzi o zasady ustalania kursów obowiązujących przy spłacie rat, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych zapewniły sobie możliwość subiektywnego ustalania wysokości kursów walutowych, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. W podobnej sprawie Urząd Antymonopolowy prowadzi jeszcze 4 inne postępowania. Odwołanie od decyzji zapowiedział BNP Paribas. 6,1%. Tyle według GUS wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu. Wskaźnik wyniósł tyle samo co w lipcu, ale liczba bezrobotnych spadła o 1,5 tysiąca i wynosi 1,028 000. Stabilny poziom bezrobocia w sierpniu potwierdza, że działania antykryzysowe w Polsce mające na celu ochronę miejsc pracy są skuteczne. Poza tym w trzecim kwartale polska gospodarka odrobiła bardzo dużą część strat z pandemicznego dołka w drugim kwartale. Mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Ale uwaga, bezrobocie może jeszcze wzrosnąć. Ponieważ część mechanizmów antykryzysowych jest stopniowo wycofywana, trzeba się liczyć z tym, że w kolejnych miesiącach bezrobocie nieco wzrośnie. Tutaj pewną rolę odegra też pod koniec roku, w listopadzie i w grudniu, niekorzystna sezonowość. Na koniec tego roku według ekonomistów PKO BP bezrobocie wyniesie 7,4%. To oznaczałoby wzrost o 2 punkty procentowe od początku pandemii. Według Eurostatu Polska jest drugim po Czechach krajem z najniższym bezrobociem. Środowa sesja na nowojorskich giełdach to znów mocne spadki. Najbardziej traciły spółki technologiczne. Nasdaq zniżkował o 3,2%. Waluty. Złoty znów pod presją. Euro kosztuje 4,51, dolar 3,87, frank szwajcarski 4,20, a złoty umacnia się tylko w stosunku do brytyjskiego funta, za którego teraz trzeba zapłacić 4,88. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Wraz z jesienią żegnamy gorące, długie dni. Witamy za to dni pełne ciepłych barw i spadających liści, a także wieczory spędzone z gorącą herbatą przy akompaniamencie stukającego szyby deszczu. Jak ja lubię takie wieczory. Ileż dobrego możemy czerpać z tej pory roku? Malarstwo na temat jesieni operuje trochę innym kolorem. Profesor Krzysztof Wachowiak, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to znajduje miejsce w takim malarstwie zbliżonym do natury. Jeżeli ono jest zbliżone do natury, no to mamy dużo tego brązu, żółci i tak dalej. Jesień daje nam dużo dobrego, jest uzupełnieniem pozostałych pór roku. To jest taki czas na wyciszenie, czas na spokojne patrzenie w ogień i śpiewanie piosenek melancholijnych, czas na wspominanie i to też ma swój smak i to też ma swój urok. Doktor Anna Jarmińska, srebrna psycholog w Centrum Terapii Dialog. Więc jeśli potrafimy docenić ten urok, to w tym czasie możemy wyciszyć się, zejść trochę do refleksji, ale też to może być taki smak, w którym możemy rozsmakować się w przyjemnym fotelu przy herbacie. Pamiętasz, była jesień. Sława Przybylska śpiewała taką piosenkę. To chyba najbardziej taka piosenka oddająca klimat jesieni. Z jednej strony właśnie barwy, a z drugiej strony jednak smutek i melancholia za czymś odchodzącym. Witold Wilgos, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Warszawie. Tak jak rozstanie, czy tak jak choćby piosenka Kasztany. Więc to chyba pokazuje właśnie jaka ta jesień jest i co nam najbardziej chyba w niej pasuje. To chyba ta właśnie melancholia, ten z jednej strony barwa, ale jednak chyba troszeczkę smutek i nostalgia. Mamy taką pulę osobowości, które preferują jesień. To osoby takie lekko melancholijne, które gdzieś tam faktycznie lubią rozsmakowywać się w melancholii w jakiś sposób. Mamy też pulę osób unikających, które w tym czasie mogą unikać różnych rzeczy, ponieważ mniej wychodzą na zewnątrz i mogą schować się w swoich norkach i tam czują się bezpiecznie i komfortowo. Mamy też pulę osób, które na przykład niespecjalnie lubią epatować swoim ciałem, bo na przykład się go wstydzą i w wakacje czują się stale wyeksponowane, bo trzeba nosić krótkie koszulki i bez rękawków, a na przykład jesienią mogą zawinąć się w koc, płaszcz i nie będzie widoczne ich ciało i wtedy czują się bardziej ukryte. Mamy Antonio Vivaldiego i jego pory roku, jedna właśnie z pór jesień. Jakby na przekór temu wszystkiemu jest właśnie utworem bardzo pogodnym, napisany w tonacji F-dur, w tonacji pastoralnej, w tonacji właśnie bardzo pogodnej, wesołej, skocznej. Możliwe, że ta wenecka jesień jednak była troszeczkę inna niż ta jesień nasza. Kiedyś pamiętam jeszcze, jak byłem młodym człowiekiem, to starsi profesorowie mówili, że malarstwo jesienią jest łatwiejsze i pełniejsze, dlatego że w tym czasie właśnie jest ta olbrzymia paleta barwna, bo na przykład wiosną jest tylko jasna zieleń, więc jest to temat trudny, no nawet trochę banalny jakiś taki, że jedna kolorystyka tego dominuje, natomiast jesienią, no to już w ogóle najgłupszy nawet malarz coś z tego wyciągnie. A felieton przygotował, podobnie jak mówiący te słowa, miłośnik jesieni Józef Niewiarowski. Patrzę w kalendarz, nie mam żadnej informacji dotyczącej grupy Extreme. Trudno, ale mam ochotę na utwór Get the Funk Out. Come on. Dawno nic nie słyszeliśmy od zespołu Extreme, żadnej nowej muzyki od wielu lat, ale z tego co wiem, Garage, Ronnie i Nuno Bettencourt pracują ze swoimi kolegami nad nowymi rzeczami, więc mam nadzieję, że niedługo jakieś nowe dźwięki się pojawią. Kalendarz mi podpowiada, że w 99 roku poznaliśmy przedsmak wtedy nowej płyty Stinga, Brand New Day. Więc teraz utwór Brand New Day z gościnnym udziałem Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder, tak, ale tylko na harmonijce ustnej. To był piękny album, piękny czas. Trochę brakuje mi tego typu muzyki. A teraz wracamy do polskiej i nowej muzyki. Mikromuzyki, a ja co? Przeklinać